ostatnich 30 dni przed obniżką 109 zł. Teraz za jedyne 89. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, jest 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozszerzają się protesty w Gruzji. Ze stanowisk zrezygnowało 3 ambasadorów. Wprowadzenie do szkół edukacji zdrowotnej dzieli polityków. Rozmawiali o tym w śniadaniu w Trójce. SPD i Olaf Scholz ruszyli z kampanią wyborczą przed przedterminowymi wyborami w Niemczech. W największych miastach Gruzji trwają demonstracje. Gruzini protestują przeciwko decyzji rządu o zamrożeniu procesów integracyjnych z Unią Europejską. Coraz więcej organizacji i instytucji solidaryzuje się z protestującymi, a prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili zapowiedziała, że nie odejdzie z urzędu, choć w grudniu kończy się jej kadencja. Trzeci dzień Gruzini demonstrują w Tbilisi przed budynkiem parlamentu. Na ulicy Rustawellego zgromadziły się tysiące zwolenników eurointegracji. Dwie wcześniejsze demonstracje policja brutalnie rozpędziła, używając armatek wodnych i gazu łzawiącego. Akcje protestacyjne trwają również w dużych miastach Żugdidi, Kutaisi, Batumi i Tel Awiw. Solidarność z demonstrantami ogłosiła część gruzińskich dyplomatów, pracowników wymiaru sprawiedliwości, naukowców i studentów oraz urzędników szczebla lokalnego. Prezydentka Salome Zurabiszwili ogłosiła, że nie odejdzie z urzędu, choć w grudniu kończy się jej kadencja. Jak uzasadniła po sfałszowanych wyborach październikowych, jest jedynym legalnym organem władzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 3 ambasadorów zrezygnowało ze stanowisk na znak protestu wobec gruzińskiego rządu. Ze stanowisk odeszli ambasador Gruzji w Holandii, we Włoszech i w Bułgarii. Politycy podzieleni w sprawie wprowadzenia w szkołach edukacji zdrowotnej. Opozycja krytykuje rządową propozycję. Przedstawiciele koalicji rządzącej odpierają zarzuty. W śniadaniu w Trójce posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Gębicka mówiła, że rząd chce wprowadzić edukację seksualną pod szczytnym hasłem edukacji zdrowotnej, która obejmuje problemy psychologiczne czy kwestie zdrowego odżywiania. To jest potrzebne, tylko po co wrzucać do tego od razu edukację seksualną i to jako obowiązkowy przedmiot, bo to jest klucz. Powinni decydować o tym rodzice i niestety Platforma i cała reszta ma to do siebie, że za każdych ich rządów prawa rodziców są lekceważone i deptane. Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy tłumaczyła, że przedmiot edukacja zdrowotna jest rekomendowany przez środowiska medyczne. Cały ten przedmiot ma sens tylko wtedy, kiedy człowieka traktuje się całościowo, kompleksowo. Od zdrowia psychicznego przez zdrowie fizyczne, to co jemy, do również takich kwestii związanych ze zdrowiem seksualnym, ale też z dojrzewaniem, z wiedzą o tym, chociażby najprostszą, jak po prostu zapisać się do lekarza, jak wyglądają różne procedury medyczne. Od września przyszłego roku edukacja zdrowotna ma być przedmiotem w podstawówkach i szkołach ponadpodstawowych. Kampanię wyborczą przed przedterminowymi wyborami w Niemczech rozpoczyna SPD z Olafem Scholzem na czele. Kanclerz zaatakował rywali oraz mówił o wyjątkowo trudnych czasach, na które on jest najlepszą odpowiedzią. Wybory w lutym. Najwięcej ciosów kanclerz Niemiec wymierzył w stronę szefa liberałów, którego niedawno wyrzucił z rządu, oraz wobec lidera opozycji, któremu równolegle proponuje współpracę w parlamencie. Friedrich Merz chce stawiać ultimatum rosyjskiemu mocarstwu nuklearnemu. W Bundestagu otwarcie powiedział, że jeśli Putin nie zrobi tego, czego oczekują Niemcy, to jutro mogą zostać wystrzelone daleko w głąb Rosji niemieckie pociski. Mogę tylko powiedzieć ostrożnie, z bezpieczeństwem Niemiec nie gra się w rosyjską ruletkę. Friedrich Merz jest kandydatem chadeków na kanclerza. CDU prowadzi w sondażach. SPD Olafa Scholza nie ma obecnie nawet połowy tego poparcia. Olaf Scholz twierdzi, że jego partia jest w tych wyborach jedyną partią środka. Czasy są poważne, cholernie poważne. Nasz kraj potrzebuje poważnej i odpowiedzialnej polityki, zapowiedział kanclerz, który w połowie grudnia zostanie oficjalnie odwołany ze swojej funkcji, co otworzy drogę do przedterminowych wyborów do Bundestagu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Bożonarodzeniowe city breaki stają się coraz popularniejsze. Marzena German, ekspertka do spraw turystyki, podkreśla, że krótkie podróże do innych miast nie są nowym trendem, ale w ostatnich latach coraz więcej osób planuje wyjazdy na przykład na świąteczne jarmarki.

Luksemburg, Liebknechta. Z różą mieli jednak problem. Powielali masowo jej portrety, ale nie drukowali jej najważniejszych pism. Dopiero w 1974 roku wydano w NRD ocenzurowaną wersję eseju o rewolucji rosyjskiej, w którym Luksemburg pisała: wolność tylko dla zwolenników rządu, tylko dla członków partii, choćby ich było bardzo wielu, nie jest wolnością. Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej. 16 stycznia 1977 roku trzech wschodnioniemieckich opozycjonistów dołączyło do oficjalnego marszu ku czci 3L z tym właśnie cytatem wypisanym na transparencie. Zostali za to skazani na kary od roku do 18 miesięcy więzienia. To fragment nie z samego początku, ale ze wstępu do biografii Róży Luksemburg, jak się domyśleliście, której autorka Weronika Kostyrko jest z nami. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Książka wydana przez wydawnictwo Marginesy, a pełen tytuł brzmi... Róża Luksemburg, domem moim jest cały świat. No właśnie, bo to jest historia nie tylko o Róży Luksemburg, ale też ruchów lewicowych właściwie od połowy XIX wieku, powiedziałbym, do jej śmierci i później. Jest to też historia walki z kolonializmem, fascynujące rozdziały. I o tym, co rozpisałaś na 581 stron, spróbujemy oczywiście nie o wszystkim porozmawiać, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko, a Weronika Kostyrko, wolisz, żeby cię określać jako dziennikarkę i pisarkę, jak rozumiem. Przypomnijmy, że jesteś także autorką książki Tancerka i Zagłada, która była nominowana do nagrody Nike. To też była biografia być może jakoś gdzieś podobnej kobiety w zupełnie innym czasie, ale napisana inaczej i o tym mam nadzieję, że też porozmawiamy. Ale zacznijmy od tego, co jest zaraz po fragmencie, który ja przeczytałem. Zacznijmy od Zamościa. Czy rzeczywiście Róża Luksemburg się urodziła w Zamościu i dlaczego nie ma tablicy? Tablicy nie ma, ponieważ polecił ją skuć ówczesny wojewoda Przemysław Czarnek w ramach dekomunizacji, chociaż Róża Luksemburg nie ma na IPN-owskiej liście nazwisk komunistów, których należy usuwać z nazw placów i z pomników i z nazw ulic. Nie ma jej dlatego, że ona była tak naprawdę XIX-wieczną socjalistką i gdyby chcieć ją dekomunizować, to trzeba by dekomunizować na przykład Waryńskiego, który ma do tej pory ulicę w centrum Warszawy, a który był jej bardzo bliski ideowo, chociaż nie spotkali się, on też działał wcześniej. No tak, była socjalistką. Dzisiaj potocznie się uważa, że była komunistką i stawia się ją w jednym rzędzie z Feliksem Dzierżyńskim. A ja uważam, że ona nie była ani komunistką, ani socjaldemokratką. Tak dzisiaj się to rozróżnia właściwie. Dzieli się socjalistów na socjaldemokratów i komunistów. Uważam, że nie była ani jednym, ani drugim, że była rewolucjonistką. A to znaczy, że ona uważała, ona bardzo duży, kładła akcent na podmiotowość robotników, na podmiotowość w ogóle człowieka i uważała, że to, co jest zadaniem jej i partii politycznej, to jest wyzwolenie, a ułożenie potem świata, urządzenie go należy już zostawić samym robotnikom. Czyli nie projektowała nowego ustroju, w odróżnieniu od Lenina na przykład, a dążyła do wyzwolenia. To jej socjalizm miał być wyzwolicielski, taki jakim był socjalizm młodego Marksa, który napisał w manifestie komunistycznym, że wolność każdej jednostki jest warunkiem wolności wszystkich. To jest bardzo luźne w tej chwili przytoczenie. Jasne. I rzeczywiście, tak jak powiedziałem, to jest książka w zasadzie też o sporach w ruchach lewicowych. Róża Luksemburg się nie zgadzała głęboko z Leninem. Polemizowała też, mówiąc delikatnie, z Piłsudskim. O tym zaraz. Ale porozmawiamy jeszcze o tym Zamościu, bo wskazujesz też na to, że w zasadzie oprócz Marii Curie-Skłodowskiej, to Róża Luksemburg jest najbardziej jedną z najbardziej znanych, wciąż najbardziej aktualnych. Na jej grupy przychodzą tysiące ludzi, Polek. Tak? No ale właśnie, do jakiego stopnia Polka, do jakiego stopnia polska Żydówka, do jakiego stopnia ktoś właśnie, tak jak w tytule, żyjący zupełnie poza czy ponad granicami? Ona pochodziła z rodziny żydowskiej, spolonizowanej, zaświadczonej, chociaż nie do końca, bo jej matka była religijną Żydówką. Jej matka zresztą chyba bardziej była obeznana z kulturą niemiecką niż z polską, choć też bardzo ceniła polską literaturę Mickiewicza, no również Schillerem. Ojciec był Żydem, który w młodości zetknął się z ruchem Haskali, czyli żydowskiego oświecenia, które polegały w gruncie rzeczy na tym, żeby Żydzi zachowali religię, ale w życiu codziennym przyjmowali obyczaje, język i tradycje narodu, w którym żyją. No, ale jej dziadkowie Róży byli ortodoksyjnymi Żydami. Po stronie matki byli to nawet sławni rabini. Wuj jeden był też sławnym rabinem, wuj, który mieszkał we Lwowie. Natomiast Róża sama uważała się za Polkę. I uważam, że tak należy ją traktować, trzeba to przyjąć. Ona spędziła 17 lat w Polsce, potem wyjechała na studia do Szwajcarii i nigdy już praktycznie nie wróciła do Polski. Przyjechała tylko na rewolucję 1905 roku. I można spotkać się z opinią, że ona właściwie nie miała narodowości. Na przykład Andrzej Walicki uważał, że ona nie była bardziej Polką niż Niemką, a tak naprawdę, że jej ojczyzną była socjaldemokracja. Taką opinię też można spotkać w Niemczech, że ojczyzną Róży Luksemburg była socjaldemokracja, czyli ponadnarodowa społeczność socjalistyczna. Tymczasem ona, najlepiej to można prześledzić w listach do przyjaciół czy do bliskich, pisała o Niemcach moje niemiaszki z małej litery. O Żydach zdarzało jej się napisać Żydłacy. Jej stosunek do Żydów to w ogóle jest osobny temat. Tak, można by ze 3 doktoraty pewnie napisać. Tak, tak, tak. I powstały już na świecie takie książki. Natomiast jak pisała my albo nasz język, to zawsze miała na myśli język polski. Takich samych określeń używała, jak pisała dla niemieckiej prasy. Pisała, bardzo często pisała o tym, co się dzieje w Polsce i tam nasz kraj, nasz język to jest zawsze Polska i język polski. Też jej stosunek do polskości był wręcz niesłychanie emocjonalny, bo ona w ogóle była niesłychanie emocjonalna. I w listach do najbliższych opisywała nieprawdopodobnie obrazowo swoje uczucia, kiedy zetknęła się z polskością, bo tak jak mówię, nie wróciła do Polski, ale zdarzało jej się być w zaborze pruskim, na przykład na terenach, gdzie mieszkali polscy chłopi. I to, jak ona opisywała swoją radość ze spotkania z polskim krajobrazem, z polskim językiem, to cytuję to w książce, to jest niesłychanie mocne i piękne po prostu, bo ona też pięknie pisała. Też na terenach szeroko pojętego Śląska, żeby już to uprościć, ona też agitowała w imieniu swojej partii i była niesłychanie skuteczna. Tak, była bardzo skuteczna, bo też ona była jedną z bardzo nielicznych kobiet aktywnych politycznie wtedy. W socjaldemokracji niemieckiej, która właściwie miała na sztandarach równouprawnienie kobiet, było bardzo niewiele polityczek. Zwykle były to zresztą żony socjaldemokratów. No i jak Róża Luksemburg przyjechała po studiach w Zurychu do Berlina i zgłosiła się do SPD z propozycją, że pomoże w kampanii wyborczej na Śląsku wśród polskich górników, że pomoże agitować dla socjaldemokracji niemieckiej, no to oni natychmiast się zgodzili, bo pewnie, a nawet nie wiem, czy mogli to przewidzieć, ale trafili w dziesiątkę z tym, że kiedy w takiej wsi na Śląsku zjawiała się kobieta mówiąca po polsku, i z pasją, i kompetentnie przedstawiała program socjaldemokracji, to robiło się wielkie zbiegowisko, a ponieważ ona świetnie przemawiała, to nawet udało mi się zanalizować na przykładzie jednego z policyjnych raportów, jak ona przemawiała do robotników. A więc ponieważ ona świetnie przemawiała, to zwykle była przyjmowana po prostu euforycznie. I po tej pierwszej kampanii wyborczej, kiedy ona agitowała na Śląsku Opolskim, w tym okręgu socjaldemokraci zdobyli 3 razy więcej głosów niż w poprzednich wyborach do Reichstagu. Chociaż tam wśród górników oczywiście bardzo silne były wpływy Kościoła katolickiego. Więc naprawdę była to trudna kampania. Ale żeby to nie było tak, że Róża Luksemburg tylko emocjonalna i świetnie mówiąca, to musimy się cofnąć do Zurychu. Dlaczego ona w zasadzie tylko i wyłącznie tam może studiować? To jest pierwsze pytanie. No, bo to jest koniec lat 80. W Warszawie wtedy kobieta mogła studiować bodaj tylko na Akademii Muzycznej i to przypuszczam, że nie w każdej klasie, pewnie w klasie śpiewu, ale już nie w klasie dyrygentury. I Róża Luksemburg, która była niesłychanie zdolna, kiedy skończyła gimnazjum, zresztą ze znakomitymi ocenami, właściwie formalnie ukończyła edukację. To znaczy nie było dla niej dalszych możliwości edukacji w Polsce. Tutaj są rozbieżne opinie na temat tego, dlaczego ona do tego Zurychu wyjechała, bo w jej biografiach, których bardzo wiele jest na świecie. Też żeśmy o tym nie powiedzieli, a chyba to trzeba powiedzieć. Na świecie ciągle powstają jej nowe biografie. Jak ja zabierałam się do pisania mojej, to policzyłam, ile nowych biografii Luksemburg powstało w ciągu ostatnich 20 lat w różnych językach i ich było kilkanaście. Ona jest na przykład niesłychanie popularna w Ameryce Południowej, w Chinach, też na zachodzie Europy ciągle powstają nowe biografie Róży Luksemburg. Otóż w tych biografiach zwykle można przeczytać, że ona wyjechała z Polski, bo była zaangażowana w ruch socjalistyczny, w konspirację socjalistyczną w Warszawie i musiała uciekać przed ochraną. Ja uważam, że to nieprawda, chociaż bardzo trudno jest udowodnić, że coś się nie zdarzyło, ale próbowałam znaleźć źródło tej informacji, że ona była zaangażowana w ruch socjalistyczny w Polsce. I znalazłam jeden, jedyny ślad we wspomnieniach Ludwika Kulczyckiego, który już po latach pisał, że Róża Luksemburg sympatyzowała z drugim proletariatem. Ale sympatyzowanie to co innego. No właśnie, to nie konspirowanie. Tak, zresztą później też poczytałam głębiej o tym drugim proletariacie. No i otóż to była, tak jak właściwie wszystkie konspiracyjne organizacje wtedy, organizacja niesłychanie nieliczna. To było kilkudziesięciu, głównie studentów szkoły Kronenberga, samych mężczyzn, którzy zresztą więcej planowali niż politycznie działali. I wydaje mi się, że ona, która w ogóle nie miała rodzinnych żadnych związków z socjalizmem, w szkole była też, jak znalazłam we wspomnieniach jej szkolnej koleżanki, ona nie była dopuszczana do kółek socjalistycznych uczniowskich, które działały. To były takie kółka, które po prostu czytały literaturę socjalistyczną i literaturę polską zwykle. Dlaczego była niedopuszczana? Właśnie to jest pewna zagadka. Ta autorka tych wspomnień napisała o niej, że tłumaczono to tym, że Róża jest kosmopolitką. Co to oznacza, trudno powiedzieć. Ja tak intuicyjnie... A to nie był delikatniejszy sposób wyrażenia, że jest Żydówką? Tak ja to odebrałam. Ale to nie jest, niekoniecznie musi być tak, ponieważ na przykład właśnie Ludwik Kulczycki w swoich wspomnieniach nazywa kosmopolitami nurt internacjonalistyczny w socjalizmie. Czy gimnazjalistki warszawskie używały tego określenia w tym sensie wtedy, tego nie wiemy. Z całym szacunkiem dla wszystkich gimnazjalistek teraz i kiedykolwiek mogły jednak nie rozumieć tych pojęć jeszcze. Tak, mogły takich rozróżnień nie wprowadzać. Tak, dokładnie. Także mówi się, szukałam źródła informacji, że ona uciekała przed prześladowaniami. I właściwie takiego źródła nie znalazłam. To twierdzenie jest właściwie powtarzane po pierwszym biografie Róży, niemieckim komuniście Paulu Frylichu. Natomiast w ostatnich latach odnaleziono paszport Róży Luksemburg, który jej wystawiono na wyjazd do Curychu. Więc cała legenda bardzo piękna, że ona uciekała na wozie, ukryta pod sianem, przenoszona na plecach przez Marcina Kasprzaka z pomocą księdza, którego przekonano, że Żydówka chce się przechrzcić na katolicyzm i musi uciec. No tych szczegółów barwnych jest strasznie dużo. Cała ta legenda wydaje mi się, że to jest po prostu legenda, bo też chodzi o to, że Róża Luksemburg przez to, jak dramatyczną i brutalną śmiercią zginęła, stała się męczennicą socjalizmu. Potem komunizmu, a żywoty męczenników, wiadomo, obrastają legendami. I wydaje mi się, że to jest jedna z tych legend, że ona musiała uciekać z Warszawy przez zaangażowanie w socjalizm. Wydaje mi się, że ona wyjechała po prostu dlatego, żeby się uczyć, bo była bardzo zdolna, chciała się uczyć, a też miała niewielkie szanse na zamążpójście, bo ona była niezamożna, jej ojciec był niezaradny, był nieudacznikiem w swoim kupieckim środowisku. A Róża sama była kulawa na przykład, więc w tamtych czasach to znacznie obniżało jej szanse na zamążpójście. I wydaje mi się, że to było tak, że rodzina się złożyła, ona miała zamożnych wujków dosyć, złożyli się, żeby ona mogła studiować w Curychu. I ona tam pojechała, najpierw studiowała tam biologię, czyli coś też zupełnie niezwiązanego z zaangażowaniem politycznym. Dopiero tam później przeniosła się na politologię i prawo. Ale ta biologia powróci, powróci w postaci zbierania roślin, które zasuszyła. I właśnie, to musisz jednak o tym wspomnieć, bo to jest jednak niesamowite, że odnalazłaś, dotknęłaś roślin, które ona osobiście zasuszyła. No nie ja pierwsza ich dotknęłam i odnalazłam. W 2009 bodaj roku szef patologii w klinice uniwersyteckiej Charité w Berlinie przeglądał te zielniki Róży Luksemburg zachowane w archiwum akt nowych. On wtedy szukał włosa do badań genetycznych. Tak, te zielniki są zachowane w archiwum akt nowych, trudno dostępne, ponieważ też powinny być trudno dostępne, bo jest to bardzo delikatny dokument. jej pasja do roślin, ona się wiąże też z tym, co jest w tytule tej książki. To znaczy, bo tytuł brzmi, tak jak już mówiłam, domem moim jest cały świat. I on ma kilka sensów, bo chodzi o to, że była internacjonalistką, ale chodzi też o jej jakby nie do końca określoną tożsamość narodową, albo tożsamość z wyboru, jaką sobie sama określiła. Natomiast dla mnie też ważny jest ten sens, że ona miała niesłychaną pasję do poznawania świata. Ona się interesowała wszystkim. Miała olbrzymią wiedzę z historii, z ekonomii, z biologii właśnie, ale też z genetyki, z... Naprawdę jej zainteresowania były geologii, jej zainteresowania były po prostu nieograniczone. Zresztą mnie to strasznie wzruszało, jak przeglądałam jej listy, kiedy ona czasem wspomina o tym, co czyta. Znaczy wzruszało, poruszało, bo ona się potrafiła fascynować właśnie na przykład geologią, to znaczy, i też pisze o tym w listach, że nic ostatnio jej nie przejmuje takim dreszczem jak książki o geologii. Albo pisze o książkach o historii ceł, systemów celnych. Tak. Że to jest fascynujące i że strasznie dużo faktów i że to jest najlepsze, że to jest tyle faktów. I ta biologia też była dla niej takim obszarem poznawania i ona to poznawała jednocześnie naukowo, a jednocześnie też bardzo zmysłowo, bo była w ogóle bardzo zmysłowa. No właśnie, i nasza gościni dzisiejsza, Weronika Kostyrko, ty piszesz z wielką czułością o Róży Luksemburg, ale też dlatego, że ona była w jakimś sensie czuła w stosunku do i roślin, i mężczyzn, i nawet polityki w pewnym sensie. To znaczy, to nie była zimna intelektualistka, która tylko czytała i potem wygłaszała płomienne przemówienia, tylko ona miała w sobie jakiś taki rodzaj, jak rozumiem, z jednej strony ogromnej energii, którą pewnie dzisiaj by została zdiagnozowana, jak my wszyscy, że ma ADHD na przykład. Tak, czy... myślę. Dwubiegunówkę by jest. Albo dwubiegunówkę, no właśnie, ale że ona w każdą sprawę się angażuje. Malowała też przecież. Tak, malowała. To jej malowanie to była pasja, która spadła na nią razem z miłością, z drugą miłością w jej życiu. Z miłością inną niż pierwsza miłość. Pierwsza miłość to była miłość z rewolucjonistą, miłość taka dwojga ludzi zaangażowanych w tej samej sprawie, a druga to była miłość do młodego chłopaka, niesłychanie zmysłowa. I myślę, że ta zmysłowa miłość ją obudziła w niej również tą potrzebę malowania, którą ona też niesłychanie emocjonalnie opisywała, że ona po prostu nie mogła wytrzymać, żeby nie malować w tym czasie. Tak, ona była niesłychanie emocjonalna i z natury, i też jakby świadomie. Ona sama mówiła o sobie, że ona chce być bodźcem do ruchu, chce działać jak piorun. To znaczy, że jakby emocja była też jej sposobem działania. W ogóle siłą jej publicystyki, w ogóle siłą jej działalności było połączenie tych dwóch rzeczy. Niesłychanej kompetencji, olbrzymiej wiedzy. Ona znała wiele, chyba 6 języków bardzo dobrze i tych dziedzin, którymi się zajmowała, było naprawdę mnóstwo. A jednocześnie miała też takie zrozumienie i pasję do szczegółu tej książki. Na przykład ta właśnie książka, gdzie pisze o kolonializmie, akumulacja kapitału, pełne są najbardziej obrazowych szczegółów. Więc dzięki temu to, czym się zajmowała, o czym pisała i mówiła, było bardzo obrazowe. A z drugiej strony miała ogromną zdolność syntetyzowania i formułowania śmiałych tez. Ona była... w kontrze. I była w kontrze jakby z wyboru i z definicji. W jednym z listów młodzieńczych do swojej pierwszej miłości pisze o tym, że ona właśnie chce taka być, chce prowokować dyskusję. Ona korzystała z tego tak naprawdę, paradoksalnie, że ona nie mogła legalnie ani głosować, ani kandydować, ani też nie mogła nawet legalnie należeć do partii na początku. W związku z tym nie podlegała żadnym wyborom, nie była poddawana próbom wyborczym. W związku z tym mogła korzystać z wolności mówienia niepopularnych opinii. I robiła to z pasją. I to była jej... to jest ta cecha jej, która najbardziej chyba mnie zachwyca. I to wszystko się wiąże z tym, co powiedziałaś, czyli z tym, że była rewolucjonistką, bo najbardziej interesowała jej jakby sama właśnie energia i akcja, a nie to, co wydarzy się później do końca, jaki będzie ustrój na przykład po tej rewolucji. Ale trzeba jeszcze wspomnieć bardzo konkretnie, no bo Szwajcaria pod koniec XIX wieku pisze, że było to miasto zarazem nowoczesne i kameralne, Zurych, zatopione w zieleni, otwarte i bezpieczne, tętniące życiem kulturalnym i umysłowym. Studenci uczyli się nie tylko z książek, mieli też do dyspozycji obserwatorium astronomiczne, ogród botaniczny, zbiory archeologiczne i Muzeum Historii Naturalnej. To wszystko w mieście liczącym niespełna 100 tysięcy mieszkańców, czyli tylu, ilu ma dzisiaj Grudziądz. W tej liczbie w roku 1890 było 30 tysięcy cudzoziemców. profesorów i studentów ze wszystkich krajów świata, robotników, emigrantów politycznych, rewolucjonistów i tak dalej. I też wydaje się, że dosyć naturalne, wracając do tego wątku, gdzie to się zaczęło u niej wszystko, że to był taki tygiel, w tak. którym dało się działać, nie było ochrany, nie było... Znaczy byli była ochrana, ale... Byli szpiedzy tak, oczywiście byli... w dużych ilościach i ona też zostaje panią doktor, prawda? Tak, tak, ona skończyła studia. Czasem można przeczytać gdzieś, że ona była pierwszą polską doktorką, to nieprawda. Przed nią kilka kobiet z Polski skończyło w Curychu studia, bo w Curychu Curych był pierwszym uniwersytetem, który dawał kobietom dyplomy. Jednym z pierwszych, na których w ogóle mogły studiować, ale też pierwszym, który dawał kobietom dyplomy. No i ona właśnie zrobiła tam doktorat z ekonomii politycznej. Curych był fascynującym miejscem wtedy, zupełnie innym od tego, jak sobie Curych wyobrażamy dzisiaj. To znaczy, jako wygodne, mieszczańskie, bogate, senne miasto. Wtedy Curych był naprawdę tyglem. Był po prostu miejscem, gdzie spotykali się emigranci polityczni z całej Europy. Głównie emigracja socjalistyczna, przede wszystkim emigracja z Niemiec, bo w latach 80. socjalizm był w Niemczech zakazany. Obowiązywała ustawa o socjalistach, która zakazywała im legalnej działalności. I wtedy bardzo wielu niemieckich socjalistów przyjechało do Szwajcarii, a w ogóle Niemcy były tak naprawdę ojczyzną socjalizmu. To znaczy nie tylko dlatego, że Marx był Niemcem, Marx z Engelsem, że byli Niemcami, ale też dlatego, że był tam potężny ruch robotniczy. I socjaldemokracja była tam bardzo silna i właśnie wybitni przedstawiciele socjaldemokracji niemieckiej przenieśli się w latach 80. do Curychu, wielu z nich tam zostało. Też do Szwajcarii przenosili się rewolucjoniści z Cesarstwa Rosyjskiego. Mieli tam swobodę działania względną. No i właśnie tam Róża podczas tych studiów weszła w takie środowisko. Najpierw w ten sposób, że wynajęła pokój u rodziny niemieckich socjaldemokratów, gdzie pani domu była Polką. Róża miała zawsze mało pieniędzy, więc korzystała z tego, że nie płaci za pokój, bo pomaga pani domu w opiece nad dziećmi, a panu domu pomaga w pracy. A pan domu był socjaldemokratycznym dziennikarzem. I ona mu pomagała odpisywać na listy, czytała mu, w związku z tym świetnie uczyła się niemieckiego, znaczy doskonaliła swój niemiecki, ale też zetknęła się po prostu z myślą socjalistyczną. Też do tego domu przychodziło bardzo wielu emigrantów politycznych z Cesarstwa Rosyjskiego, socjalistów. I tam musiała się chyba, wydaje mi się, po raz pierwszy zetknąć bezpośrednio z socjalistami. No a potem poznała... Na studiach poznała Leona Jogichesa, który był rzeczywiście uciekinierem politycznym Cesarstwa Rosyjskiego, poszukiwanym, skazywanym w Rosji za działalność socjalistyczną i przyjechał do Curychu, uciekł. On rzeczywiście uciekł z Cesarstwa Rosyjskiego. Przyjechał studiować też biologię na początku, tak jak Róża. Byli na tym samym roku, musieli się tam wtedy poznać. Zresztą mieszkali na tej samej ulicy, więc mogli się spotkać na ulicy. Leon Jogiches, który ani nie potrafi tak dobrze przemawiać jak ona. Zresztą są świetne fragmenty, kiedy piszesz o tym, jak Lenin fatalnie mówił. Róża była najlepszą omówczynią, ale on nie był w stanie też skończyć studiów. Ewidentnie jego jakby walor intelektualny nie dorastał do pięt swojej partnerce. Nie, tak bym nie powiedziała. Nie, chyba nie. Przesadziłem, dobra. Nie, wydaje mi się, że to nieprawda. Okay. Że on był, przynajmniej według relacji Róży, która potem miała z nim bardzo trudne relacje. Ale przez 15 lat byli parą i był jej, właściwie był najważniejszym mężczyzną w jej życiu i wielką miłością. Ale ona też nigdy nie przestała cenić jego umysłu, bo on był w ogóle rosyjskim Żydem. Polskiego się nauczył przy niej i od niej jakby. Ona do niego na przykład pisała listy po polsku. Był rosyjskim Żydem z Wilna, z bardzo bogatej rodziny wileńskiej, ale bardzo wcześnie zaangażował się w socjalizm i działał wśród robotników żydowskich w Wilnie. I był bardzo oczytany. On był też świetnie zorientowany w tym, co się dzieje na świecie, w ruchu robotniczym. Ona bardzo często w listach, jak chce o czymś napisać, to pyta jego, na początku zwłaszcza, podrzuć mi parę punktów, to ja już będę wiedział, jak to napisać. Natomiast on miał taką blokadę pisarską. To znaczy... Zdarza się. Z tym, że on miał trwale tę blokadę pisarską i właściwie nic nie potrafił napisać. Znaczy opisywał listy, ale generalnie on był takim redaktorem raczej, który daje temat, inspiruje, kieruje. Takie postacie są niesłychanie ważne i, i też w zasadzie duża część ich działalności wspólnej, no to jest taka właśnie działalność dziennikarska też. Tak, ale musimy wykonać szybki skok, bo kiedy z kolei Róża Luksemburg po uzyskaniu doktoratu przenosi się do Berlina w końcu, to sytuacja polityczna jest inna niż ta, o której ty mówiłaś o tym zakazie działania partii socjalistycznych. A tymczasem jakby głównym problemem staje się co innego, że partia socjaldemokratyczna w Niemczech właśnie jest w parlamencie i tu się zaczyna wielka dyskusja właściwie, czy ruchy, partie lewicowe mają właśnie dążyć do rewolucji, czy mają jakby na drodze stopniowych reform wydzierać jakby od burżuazyjnej władzy różne ustępstwa. I to był ten, to jak rozumiem, jest to clue sporu, w którym Róża Luksemburg była rzeczywiście radykalna i stąd potem z jednej strony po II wojnie światowej rządy w NRD, Polsce czy Związku Radzieckim z jednej strony właśnie robiły z niej tą bohaterkę niby, świętą wręcz, ale właśnie nie drukowały tak naprawdę jej pism, ponieważ ona była, no właśnie, jak to nazwiemy, zbyt radykalna, czy... No ten jej socjalizm był wolnościowy. To było nie do pogodzenia z państwem leninowskim. Tak. To znaczy z takim państwem, jakie stworzył Lenin i jakie potem było naśladowane, było tworzone w kolejnych krajach tak zwanego bloku radzieckiego. Ona miała wizję, znaczy tak jak powiedziałam, uważała, że należy doprowadzić do rewolucji, a potem proletariat sam sobie ten świat na nowo urządzi. Przy czym jedna rzecz była dla niej pewna i to wzięła od Marksa, bo w ogóle była marksistką, to też chyba trzeba właśnie od tego jednak zacząć, że ona w jakimś sensie no, weszła do polityki przez naukę Marksa. Z tym, że ją potem rozwijała. To ona nie była ortodoksyjną marksistką, chociaż stwierdził tak Leszek Kołakowski, ale wydaje mi się, że to jest nieprawda. Hannah Arendt na przykład uważała, że Róża Luksemburg właściwie w ogóle może nie była marksistką, albo przestała nią być w którymś momencie, ponieważ przekraczała te ramy, które wyznaczał marksizm. Ale Róża Luksemburg jakby uważała, że podstawową kwestią, jak chodzi o ustrój społeczny, jest kwestia praw własności. To znaczy, było dla niej jasne, że trzeba uspołecznić środki produkcji, fabryki, huty, kopalnie i że dopiero kiedy one będą uspołecznione, to możliwe jest wyzwolenie człowieka, bo warunkiem wyzwolenia człowieka jest wyzwolenie pracy. W tym sensie można ją dziś zaliczać do nurtu komunistycznego, no bo tak naprawdę komunizm od socjaldemokracji, socjalizmu różni się tym, że to jest wybór między tym, czy ma być własność prywatna środków produkcji, z czym się godzą socjaldemokraci, czy własność uspołeczniona, upaństwowiona, jak w państwie leninowskim, co reprezentują komuniści. I ona się trzymała tej marksowskiej zasady, że uspołecznienie środków produkcji jest konieczne. Natomiast nie zgadzała się na to, żeby ten nowy ustrój społeczeństwom narzucać. Uważała w ogóle, podstawowa różnica, podstawowy spór między nią a Leninem dotyczył tego, czy władza w społeczeństwie ma być jakby nadawana z góry do dołu, czy z dołu do góry. To znaczy, u Lenina było tak, że właściwie o wszystkim decyduje komitet centralny i poszczególne komitety idące w dół, a u Róży Luksemburg miało być tak, że rządzą rady, które demokratycznie wybierają przedstawicieli kolejnych szczebli, ale ci przedstawiciele wybrani zawsze mogą być odwołani przez te rady. W związku z tym władza zawsze idzie z dołu do góry. To znaczy nie można ustroju społeczeństwu narzucić. No, jest to wizja utopijna. Natomiast wydaje mi się, że to jest taka wizja, która powraca i będzie powracać, bo to jest coś takiego, co Zygmunt Bauman nazwał, on tak nazwał socjalizm, ale wydaje mi się, że ten socjalizm wolnościowy, ten, który reprezentowała Róża Luksemburg, najbardziej zasługuje na to miano, że to jest kontrkultura kapitalizmu, kontrkultura systemu kapitalistycznego, czyli coś, co zawsze będzie się odradzać w kontrze do sprzeczności, które rodzi kapitalizm, do tego, co jednak pozostaje jego nieodłączną częścią. Ta dyskusja, o której wspomniałeś, ta dyskusja między zwolennikami reform i rewolucji, to była pierwsza wielka debata ideowa, w którą się włączyła Róża Luksemburg po przyjeździe do Berlina i włączyła się z całą pasją. Napisała serię bardzo płomiennych, ale płomienny to nie jest to słowo, które to oddaje, bardzo takich mocnych artykułów na ten temat. I skutecznych dosyć. I skutecznych, tak, tak. Wywołała, te artykuły były wielokrotnie przedrukowywane. A też trzeba pamiętać o tym, że socjaldemokracja niemiecka wtedy była takim trochę państwem w państwie. To znaczy to była ogromna partia, do tego były ogromne związki zawodowe. I ta partia po tym, jak zniesiono zakaz działalności socjalistycznej, go zniesiono w 1890 roku, ta partia się niesłychanie rozrosła i zbiurokratyzowała. Mm. Znaczy ta partia wydawała kilkadziesiąt gazet, chyba do 90 gazet w Niemczech samych. Bo miała organizację terenową, miała po prostu tysiące posad, tysiące różnych sposobów działania zinstytucjonalizowanych. No była taka, powiedziałabym, zbieszczaniała. Mm-hmm. A tu przychodzi ze wschodu, znaczy ze wschodu, ze Szwajcarii, ale socjalistka z Cesarstwa Rosyjskiego, która chce rewolucji. Fascynujące są te fragmenty właśnie, kiedy się okazuje, że z punktu widzenia tych niemieckich, grzecznych socjaldemokratów, ci wszyscy ze wschodu rewolucjoniści właśnie, Polacy, Żydzi, Rosjanie, polscy Żydzi, mm-hmm. polscy i tak dalej, że oni są jakby ogromnym zagrożeniem się okazują. Ale też to, o czym opowiadasz, oczywiście przypomina nam o tym, że twoja książka to nie jest tylko biografia Róży Luksemburg, ale to też jest bardzo ambitne, postawiłaś sobie zadanie napisania w zasadzie za każdym razem, kiedy czujesz, ja też jako czytelnik to czuję, że jakby w tym momencie to nie chodzi tylko o to, z kim ona się pokłóciła, ale w ogóle całe intelektualne tło, które za tym stoi i ty je wtedy opisujesz. Czy ty jakby od razu jakby tak traktowałaś to pisanie, że to będzie aż tak szerokie? No, przyznam, że nie. To znaczy... Dla mnie to była, w ogóle to jest książka, to jest historia emancypacji, z tym, że ona, jak się okazało, to ten sens emancypacji w tej historii jest znacznie szerszy niż ja zakładałam, bo dla mnie to była historia emancypacji dziewczyny w XIX wieku poddanej rosyjskiej, z małego miasteczka, z żydowskiej niezamożnej rodziny, która staje się jedną z czołowych postaci polityki na skalę europejską, ale też światową, bo jak Róża Luksemburg, nie dopuszczono jej do głosu na jakimś zjeździe SPD w późniejszych latach, to pisał o tym New York Times, że to jest właściwie rodzaj skandalu, że jej nie dopuszczają do głosu. Więc bardzo mnie ciekawiła droga, jaką ona przeszła, jak to się stało, że ona doszła do tego punktu. Natomiast okazało się, dopiero właśnie jak zaczęłam A żeby to opisać, no jednak musiałam zrozumieć, czym ona się zajmowała. A ona była intelektualistką i produkowała idee. I poruszała się w określonym kontekście ideowym, więc musiałam też to poznać i zrozumieć. I okazało się właśnie, że ta historia emancypacji także w tym sensie, że w jej myśleniu też jest właśnie kluczowa ta myśl emancypacyjna, która nie dotyczy emancypacji kobiet, bo ona w ogóle do emancypacji kobiet miała bardzo ambiwalentny stosunek. Właśnie chciałem tylko zauważyć, bo to aż sobie zapisałem, że ty nie piszesz tej książki w kluczu feministycznym zdecydowanie. Nie. Ty jakby idziesz dużo szerzej i ambitniej w pewnym sensie. No tak, tak, bo ta emancypacja ma głębszy sens, bo tu właśnie chodzi o tę emancypację, w jej myśli emancypacja jest prawem każdego. I to emancypacja to nie jest tylko zrównanie praw. Ale też na przykład emancypacja ekonomiczna, to znaczy, że człowiek musi panować nad własnym życiem, żeby realizować swoje człowieczeństwo, żeby panować nad swoim życiem, to trzeba właśnie panować nad swoim miejscem pracy na przykład, tak? Więc jakby ten temat mi tak trochę rozrastał się w rękach, rzeczywiście jest, okazał się być ogromny. Te debaty ideowe, one są dzisiaj trudno dostępne właściwie, trudno je przełożyć na współczesny język. Też dlatego, że ona się posługiwała językiem marksizmu i jej polemiści się posługiwali językiem marksizmu, który jest trudno przyswajalny dzisiaj. Ja sama muszę przyznać, że ja się przyzwyczaiłam do niektórych określeń, które nie sposób ominąć. To znaczy na przykład na początku zorientowałam się, że unikam słowa proletariat. Ja jeszcze... Ale dlatego, że wychowana w PRL-u tak, czujesz... Tak. Wychowana w PRL-u, potem wychowana w opozycji, że tak powiem. Też ja jakoś pochodzę z Gazety Wyborczej, tak? Pracowałam tam 20 lat w środowisku dawnych opozycjonistów, od których jestem młodsza i nie pracowałam z nimi w opozycji, no ale jednak stało się to moim środowiskiem. I na przykład moje środowisko niekoniecznie było zachwycone tym pomysłem. Ponieważ to środowisko właśnie dawnej opozycji z PRL, opozycji korowskiej, ono się bardziej utożsamiało z tradycją PPS-owską, z Piłsudskim, z pismem Robotnik, tak? W końcu pismo korowskie nazywało się, czy pismo podziemne nazywało się Robotnik, nie przypadkiem. Tak jak pismo, które wydawał Piłsudski. A między Różą a Piłsudskim, czy między partią Róży a partią Piłsudskiego była właściwie zacięta wojna, która trwała dobrych kilkadziesiąt, znaczy kilkadziesiąt, ona nie żyła tak długo, ale wiele, wiele lat. I wojna, w której z jednej strony chodziło o to, o czym też musimy powiedzieć, bo to jest ta istota zarzutów wobec Róży Luksemburg. Zarzutów, które minister Piotr Gliński w 2020 roku sformułował w takim oto zdaniu, że Róża Luksemburg jest symbolem polskich zdrajców. Tak się wyraził. Chodzi o takie rozpowszechnione przekonanie, że Róża Luksemburg była przeciwniczką, że była zwolenniczką przyłączenia Polski do Związku Radzieckiego, czy przeciwniczką niepodległości polskiej. W czym jest ziarno prawdy? Natomiast jest to źle rozumiane dzisiaj. Jest to nierozumiane, jest to rozumiane ahistorycznie, ponieważ ona po pierwsze, no nie mogła, znaczy na pewno nie byłaby i nie była zwolenniczką przyłączenia Polski do Związku Radzieckiego, bo w ogóle państwo leninowskie zasadniczo krytykowała właśnie za brak wolności słowa i za brak demokracji, za brak wolności politycznej. Ale też ona po prostu uważała, że państwa narodowe nie mają sensu. To znaczy, że państwa narodowe, które właśnie wtedy w jej czasach przeżywały renesans, rozkwitały. To jest ten czas, kiedy właściwie formują się państwa narodowe i nacjonalizmy. Ona uważała, że to prowadzi jedynie do wojen, to znaczy, że to nie rozwiązuje żadnych problemów, że nie da się problemów klasy pracującej rozwiązać w ramach państwa narodowego. Właśnie dlatego uważała, że musi być międzynarodowa rewolucja. W związku z tym przylgnęła do niej łatka przeciwniczki polskości, co jest nieprawdą. Ona po prostu uważała, że w przyszłości nie będzie państw narodowych. W ogóle ona uważała, tak jak wszyscy wtedy uważali, że rewolucja zacznie się w Niemczech. To było rozpowszechnione na opinia, bo Niemcy miały najsilniejszą partię robotniczą, najsilniejsze związki zawodowe i zgodnie z teorią Marksa doszły do takiego etapu rozwoju kapitalizmu, w którym powinna nastąpić rewolucja. Niestety nastąpiła gdzie indziej i niestety tragiczna kontrrewolucja w Niemczech doprowadza do brutalnej strasznej absolutnie śmierci Róży Luksemburg, ale chciałem się cię zapytać, ponieważ od twojej poprzedniej książki Tancerka i Zagłada minęło, ona była w 2019, prawda, się ukazała. Czy to znaczy, że co, mniej więcej 5 lat pracowałaś nad Różą Luksemburg? No 4 lata. Aha. 4 lata, tak, bo skończyłam ją pisać tej wiosny. No tak, no to była rzeczywiście ogromna praca. Ogromna, bo właśnie nie, nawet chodzi o to, że ona, po pierwsze materiały źródłowe, znaczy jej pisma to jest 7 tomów grubych. Jeden z tych tomów jest podwójny nawet. Pisma, wydanie niemieckie pełne. Jej listy to jest chyba 6 tomów. To są tysiące stron, często bardzo gęstych. Znaczy, pisma są zwykle bardzo gęste, tylko niektóre są przetłumaczone na polski. Ja jestem germanistką, więc nie miałam problemu z czytaniem po niemiecku. Ale też to, co chciałam poznać, co było konieczne przy tej książce, to jest ten okres w historii. Ja też nie jestem z wykształcenia historyczką. Ja poznaję ten kontekst wtedy, kiedy zainteresuje mnie osoba, o której piszę. Ale też, i właśnie pisząc o Róży, trzeba przeczytać o rewolucji w Niemczech, o ruchu robotniczym w Niemczech, o rozwoju ruchu robotniczego w Polsce, ale też o tym, o rewolucji w Związku Radzieckim, znaczy w Rosji, tak? Jednej rewolucji, drugiej rewolucji. Tematem ogromnym okazała się rewolucja 1905 roku. I tutaj... którą tylko dodajmy, że Róża Luksemburg przyjeżdża wtedy, tak, i w niej uczestniczy, co też się staje bardzo ważne, ponieważ twierdzi, że to są jej najszczęśliwsze dni, tak. Co tym bardziej powoduje, że jest w kontrze do tych właśnie zmieszczaniałych niemieckich socjaldemokratów. Tak, w ogóle z tej rewolucji 1905 roku wywodzi się Róży Luksemburg teoria spontanicznej rewolucji, która do dzisiaj pozostaje żywa. To znaczy, wydaje mi się, że przez teorię spontanicznej rewolucji Różę Luksemburg przypomniało pokolenie 68 roku. Bo ona była dość zapomniana w Niemczech i w zachodniej Europie, ale w 1968 roku studenci w Niemczech i Francji sięgnęli właśnie do Róży Luksemburg, szukając jakiegoś wzoru wolnościowej lewicy, wolnościowego socjalizmu. Studenci okupowali w kolonii uniwersytet i przez całą szerokość fasady namalowali napis Rosa Luxemburg Universität, Uniwersytet Róży Luksemburg. Również we Francji czytano wtedy Róża Luksemburg i całe to pokolenie 68 roku właściwie to jest, jego zasługą jest jakby wyciągnięcie na pierwszy plan znowu myśli Róży Luksemburg. Hannah Arendt też się bardzo interesowała Różą Luksemburg. Którą cytuję w wielu miejscach, bo ona bardzo głęboko też analizowała to, co pisała Róża Luksemburg. Hannah Arendt niezależnie od tego pokolenia 68 roku już wcześniej, ale tak naprawdę to jest ta formacja, która się do Róży Luksemburg odwoływała. Mm. Czy możemy jeszcze, zmierzając już niestety do końca rozmowy, ale wrócić jeszcze do twojego warsztatu, dlatego że mam wrażenie, jeżeli się mylę, to mnie popraw, że właśnie twoja poprzednia książka, Tancerka i Zagłada, że tam dużo, dosyć regularnie jakby odsłaniałaś swój warsztat, wręcz w zasadzie o swoich emocjach pisałaś. Natomiast jednak w książce o Róży mam wrażenie, że starałaś się zachować większy dystans. Nie wiem, czy zachowałam dystans, ale po prostu pewnych, znaczy, bo chodzi o to, że na przykład stwierdzasz, nie wiem, Róże wyprowadziło dwóch żołnierzy. Mówię o końcówce, tak? Pewnie można by napisać, z niektórych źródeł wynika, że prowadziło dwóch, z innych, że trzech. Wydaje mi się, że albo nie jesteśmy pewni. Ja używam takich sformułowań tam, gdzie nie jestem pewna. Akurat historię zamordowania Róży Luksemburg znamy naprawdę w najdrobniejszych szczegółach z protokołów sądowych. Mm-hmm. No tak. Ponieważ potem odbył się proces i to są najdrobniejsze detale. Ale nie piszesz o sobie w każdym razie. Nie piszę o sobie, ale to dlatego, że historia Poliny Reńskiej to była historia odnajdywania przeszłości, która została wyparta i zapomniana. To właściwie było takim, no, powiedzmy, mniej widocznym tematem tamtej książki, ponieważ Pola Nireńska była Żydówką, która odcięła się od przeszłości, została żoną Jana Karskiego, który też z kolei przez wiele lat na emigracji w Stanach nie wracał do tego, co przeżył podczas II wojny światowej. A jeszcze w dodatku okazało się, jak pracowałam nad tą książką, to odkryłam, że Pola Nireńska była lesbijką, co odkryłam naprawdę w papierach, po czym to potwierdziłam w innych papierach i w listach, ale to był fakt starannie ukrywany. Też papiery Poli Nireńskiej, które znajdują się w Bibliotece Kongresu, oddane tam przez Jana Karskiego, zostały przez Karskiego bardzo szczegółowo wyczyszczone ze wszystkich śladów związków Poli Nireńskiej z kobietami. Więc w historii Poli Nireńskiej było wiele, wiele pól, które zostały celowo zasypane, zakopane. Było też o niej bardzo mało wiadomo. I to, co ja opisywałam, to była historia odnajdywania tego. I dlatego byłam tam w pierwszej osobie też. Jako na przykład opisuję tam nawet takie rzeczy, że jak jadę do Izraela i szukam jakiejś kuzynki Poli Nireńskiej i nie znajduję, ale opisywałam to świadomie, żeby pokazać, jak głęboko to zostało wszystko odepchnięte, ukryte i zapomniane i odsunięte. A tutaj nie jest tak. Tutaj jest, jak chodzi o Różę Luksemburg, to materiału jest morze. Trzeba tylko go wybrać. To zresztą, czy ja zachowałam dystans do Róży? No, pisanie biografii, jak pewnie wiesz, bo też ci się zdarza, to jest bardzo autorski gatunek tak naprawdę. To znaczy, paradoksalnie, tak. Tak, podążasz tym śladem, który cię interesuje i porusza. A ścieżek jest nieskończenie wiele i musisz coś wybrać, więc ja wybierałam to, co mnie poruszało I w tym sensie trudno powiedzieć, że zachowałam dystans, tak? To znaczy szłam takim tropem, który mnie interesował. Tak, to jest bardzo ważne. Rzeczywiście tak naprawdę przypominasz o tym, że to jakby jakiś styl pisania biografii wybierzemy w dużej mierze po prostu zależy od bohatera, bohaterki, prawda? Że tak, to tak. Jest i też jakby od tego istotnego tematu, jakim właśnie u Nireńskiej to było zapominanie i zasypywanie przeszłości. Ja w ogóle pisząc o Nireńskiej, właściwie w pewnym sensie dla siebie odkryłam, brzmi to patetycznie, ale w pewnym sensie zdefiniowałam dla siebie istotę zagłady, zagłady Żydów. To znaczy, że w zagładzie Żydów chodziło o zatarcie śladów. Cała technologia zagłady się do tego sprowadzała. To, że nie sporządzano list imiennych deportowanych do obozów zagłady, że ich ciała palono, prochy rozsypywano, potem sadzono na tym las. To wszystko zmierzało do tego, żeby nie został żaden ślad. To nie chodziło tylko o zabicie, zamordowanie. I teraz ta biografia Nireńskiej, która gdzieś tam wokół tej zagłady krąży, no jakoś musiała się do tego odnieść, że trzeba wykonać tę pracę odnajdywania. Ja tam szukałam wtedy śladu po ukochanej siostrze Nireńskiej, która została prawdopodobnie wydana przez Polaków. Przynajmniej Pola tak uważała. Pola uważała, że Polacy są winni śmierci tej siostry. Nie znalazłam najmniejszego śladu, to znaczy znalazłam dokument, gdzie są jakieś jej podstawowe dane, ale na przykład żadnego zdjęcia. I to było dla mnie wstrząsające, że to było tak niedawno, a nie ma żadnego śladu. I musiałam opisać tę pracę. No tak, w wypadku Róży Luksemburg to praca, którą dokonujesz, to jest też w dużej mierze praca selekcji, ponieważ musisz po prostu wybrać clue z tych tomów wielu. Ale też starałam się wybierać, to może powiem też rzeczy, które nie są dobrze opisane w literaturze światowej, ponieważ te liczne biografie Róży Luksemburg, te liczne biografie, one na przykład bardzo powierzchownie i zdawkowo traktują rewolucję 1905 roku. To znaczy autorzy tych biografii piszą o tym, że to doświadczenie tej rewolucji miało bardzo istotny wpływ na jej myśl, ale nie opisują tej rewolucji, ponieważ nie mieli dostępu do zdjęć, do materiałów, tak, do polskich dokumentów. A ta rewolucja jest fascynująca, więc ja jej poświęciłam dużo miejsca. Weronika Kostyrko z nami i w zasadzie już w tym momencie musimy skończyć, chociaż nie mogę ci nie zadać tego pytania, chociaż może ono jest jeszcze na wyrost, no bo skoro 581 stron Róża Luksemburg, domem moim jest cały świat, się właśnie ukazuje w marginesach, to może po takim wysiłku nie masz jeszcze pomysłu, co dalej? Na pewno chcę napisać kolejną biografię kobiety. Bo ja jeszcze jak byłam przez kilka lat naczelną redaktor Wysokich Obcasów i wtedy odkryłam, że przez historię kobiety, w ogóle przez historię człowieka, ale akurat historia kobiety wydaje mi się ciekawsza, można opowiedzieć właściwie każdą inną historię. Więc chciałabym, żeby to była biografia kobiety na tle historii, z tym, że chciałabym zmienić okres historyczny, to znaczy teraz mnie interesuje PRL. Myślę o tym, żeby znaleźć jakiś... I być może to znowu będzie biografia żydowska, bo ja w ogóle też lubię kobiety źle widziane, to znaczy tak jak żona Karskiego była żydówką, lesbijką. No i w ogóle kobietą w międzywojennej Polsce, to tak Róża Luksemburg też można wymieniać, z jakich powodów była źle widziana i myślę, że też znajdę podobną bohaterkę, która była źle widziana. Słuchaj, nie oddam ci mojej bohaterki, ponieważ ja piszę o bardzo źle widzianej Alinie Ślesińskiej, rzeźbiarce. Wiem, znam, to fascynująca historia. Tak. Ale tu tego ci nie oddaję, ale jest mnóstwo innych różnych. Tak, tak. Weronika Kostyrko w pliku tekstowym o Maxa Cegielskiego. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. Coffee warm, but don't hurry to speak. Once a time, put a time in your ear on the beach.